शाह हुसैन तुझको मेरा सलाम। मंसूब ये रवायत है बीबी सैयदा से, पाई है जिंदगानी इस गम ने तो खुदा से, पाई है जिंदगानी इस गम ने तो खुदा से। मंसूब ये रवायत है बीबी सैयदा से, पाई है जिंदगानी इस गम ने तो खुदा से, पाई है जिंदगानी इस गम ने तो खुदा से। एक रोज घर में बैठे थे अल्लाह के रसूल, जिब्रील आए वही खुदा का हुआ नुज़ूल। अल्लाह के रसूल का चेहरा हुआ मलूल, ये माजरा जो देखा तो कहने लगी बतूल। आगाह कर दो बाबा फरमान किबरिया से, मंसूब ये रवायत है बीबी सैयदा से, पाई है जिंदगानी इस गम ने तो खुदा से, पाई है जिंदगानी इस गम ने तो खुदा से। बोले रसूल पाक मेरी जान फातिमा, तुम सुन के क्या करोगी ये है रब का फैसला। प्यारा हुसैन ये तेरी आगोश का पला, होगा शहीद जाके ये एक रोज करबला। ये बात मुस्तफा ने बतलाई फातिमा से, मंसूब ये रवायत है बीबी सैयदा से, पाई है जिंदगानी इस गम ने तो खुदा से, पाई है जिंदगानी इस गम ने तो खुदा से। फरमाया फातिमा ने के ए सैयदुल बशर, हम होंगे क्या हुसैन के हमराह हम सफर। अल्लाह के रसूल ये बोले बचश्मे तर, कोई न होगा हम में से जिंदा लुटेगा घर। बदलेगा जिंदगी वो इस्लाम की बका से, मंसूब ये रवायत है बीबी सैयदा से, पाई है जिंदगानी इस गम ने तो खुदा से, पाई है जिंदगानी इस गम ने तो खुदा से। फिर रो के फातिमा ने कहा बोलिए जरा, क्या रोने वाला कोई भी उस पे ना होएगा। जिब्रील लाए इतने में फरमान किबरिया, अल्लाह اللہ کہہ رہا ہے نا غمگی ہو فاطمہ، ایک قوم ہوگی پیدا زہرا تیری دعا سے۔ منسوب یہ روایت ہے بی بی سیدہ سے، پائی ہے زندگانی اس غم نے تو خدا سے، پائی ہے زندگانی اس غم نے تو خدا سے۔ صد شکر وہ گروہ عزاد ہم کو مل گیا، روشن دلوں میں جن کے ہے قندیل کربلا، ماتم نہ رک سکے گا ہے قدرت کا فیصلہ۔ نوحے سے آ رہی ہے یہ خورشید کے صدا، غافل کبھی نہ ہوں گے ہم ذکر کربلا سے۔ منسوب یہ روایت ہے بی بی سیدہ سے، پائی ہے زندگانی اس غم نے تو خدا سے، پائی ہے زندگانی اس غم نے تو خدا سے۔ اے بادشاہ حسین تجھ کو میرا سلام،